To ona, bogini seksu, jest napalona, mokra na wejściu. Suko, na początek mogłabyś zatańczyć dla mnie. Podobno robisz to naprawdę bardzo fajnie. Chciałbym zobaczyć, jak dla mnie kręcisz dupą. Potem cię zerżnę cię, suko. Rób to powoli, jak profesjonalistka. Rób tak do woli, jestem po tobie korzystać. Podejdź blisko, teraz na kolana. Mam nadzieję, że już jesteś rozgrana. Ta, zrób to dla swojego pana. Ta, si go kochana. Wiem, że lubisz trzymać go w swojej buzi. Wiesz, on też to bardzo lubi. Chce mi się, jesteś już gotowa. Wypnij się, chcę cię w końcu posmakować. Moja królowa, bogini seksu. Wszystko jak trzeba, wszystko na miejscu. W powietrzu zapach twoich feromonów. Coś mi się zdaje, że cię nie... Suko, póki co zachwycam się twoim nagim ciałem. Opalone cycki to jest to, czego chciałem. Miałem różne wariatki, ty jesteś wyjątkowa. Muszę ci przyznać, że umiesz zaszokować. Gorące brawa za to, co wyprawiasz w łóżku. Jeszcze chwila będę mówił ci, kwiatuszku. Ona, bogini seksu, jest napalona. Widziałem cię, jak na sofach kręciłaś loka. Co masz najlepszego? Pokaż. A ja pokażę ci goręczy nowy chucki rap. A ty udowodnisz mi, że najlepiej umiesz stać. W twoich majtach chrap, chrap, słyszę to na odległość. Królewno wszystkich nastoletnich, weź go mocno, wytknij usta. Traf w moje gusta, mów mu gusta, weź go między biusta. Jestem Dominik i podoba mi się twoja mini. Kręcą mnie twoje cycuchy o wielkości dyni. Rozbieraj się do bikini, by czynić swoją powinność. To oddanie, a nie naiwność. Lecimy, aż oboje zobaczymy finał. Mam sporo znajomych, każdy chętnie by cię pozapinał. A ty stara się tak, by nikt nie pozapominał, że ty to nie ta zwykła dziewczyna, co trzyma się konwenansu. Podoba ci się, że cię inni rozpoznają. Choć nie dla lansu, uczyłaś się obcowania z fają. Inne pozostają w tyle i nazywają kurwą. Trudno, dla mnie rżniesz się równo. Jak seks i ubóstwo na twój brzuch chce chlusnąć. Jęcz, ja zrobię parę zdjęć. Klęcz, przed nami jeszcze razy 500. Suko, to ona, bogini seksu. Jest napalona, mokra na wejściu. Ona, bogini seksu. Jest napalona, mokra na wejściu. Poczekaj powoli, poczuj ten dym. Usiądź spokojnie, przywitaj się z nim, uklęknij. I dobrze się ustaw, on naprawdę kocha twoje usta i to, co potrafisz zrobić nimi. Uwielbia, kiedy bardzo się ślinisz. Dobrze, i nie powiem ci przestań, bo wiesz, że jesteś w tym najlepsza. Reszta to już inicjatywa własna. Jego ulubionym miejscem jest twoja ciasta. Cipka i mokra, coraz bardziej. Wiesz, na co czeka ten sterczący twardziel. Pozwól, że upadnę na miękki materac. Twoja kolej teraz, powoli się rozbierasz. Został tylko stanik, zaraz rozepnę go zębami. Jak przyjemnie, jesteśmy tu sami. Robisz robotę, bawiąc się sutkami, a ja wchłaniam gramik marihuany. Już dawno nie byłem taki wylajtowany. To ona,